Nils Frami, cover Johna Cage'a 4:33. Zostając przy muzyce bardzo spokojnej, taka na dziś miała być, Hannah Epperson, dopiero co niedawno odkryta, którą jak zwykle serdecznie pozdrawiam. Wiem, że jest w Nowym Jorku i wiem, że podsłuchuje czasami audycję. Hannah Epperson, podejście drugie do jej muzyki i nie ostatnie.

shedded skin. How much of a misery? You said nothing. I can't make up my mind. I can't make up my mind. I can't make up my mind. Thank you. Za kwadrans druga, L'Aurore, utwór 13. Johan Johansson? Jeszcze 3-4 kompozycje do końca. Nocy spokojnej, dnia pięknego, świąt ciepłych i do usłyszenia za tydzień. That hides. ma.